जीने मेरे दिल दे रहे, लेकिन तू कितनी दूर। जीने मेरे दिल दे रहे, लेकिन तू कितनी बसना, यादों ने बसना, ख्वाबों ने बसना, उनसे है मिलना जरूर, उनसे है मिलना जरूर। जीने मेरे दिल दे रहे, लेकिन तो कितनी दूर। हमारी मोहब्बत रहती हमसे है मिलना जरूर। unseen.